haydi haydi haydi haydi haydi haydi za teb treniram boskam ah zabi stiskam ah 7 od 7 ah pačkam natiskam ah drsiš me idvam wow zadna ne vrštam wow v drugija kraj na sveta si palja i tragvam wow това е мойто ДНК мачкам с лека ръка тия аматьори ще ги сгънеме на панделка рапът паза теб натискам с посъка ти беше до мен когато те гръб ми обърнаха в студени нощи прегърни ме и тогава всичко ще ми мине хайде де, хайде де манята им на всичките хайде де, хайде де виж къде сме, къде са те Всичките хайде де, хайде де виж къде сме, къде са те.